se levantou da had navarava. Madale vanto gahad navarava, madale vanto gahad navarava, ye jana na bastar girava. सिंगार पपगो मोर कनन सांद पतरो जामो से जोड़ कनन लेत पर हरुनो चिवे ओस कड़ी ओराला दस्त गो सर्ब तोड़ कनन लक्ष्मे दमं ननजर वाड़वा लक्ष्मे दमं ननजर वाड़वा ये जाना न बस्तर गिरावा चले बंतो दहद नवाड़वा. रंगूना दीपिका दिखी ओ पानंगों के दीवानी मकरंद वस्त्र के मैदान का माचित का गवाग बाणी कुलिया दादा सजाना वाड़वा कुलिया दादा सजाना वाड़वा ये जाना न वस्त्र गिरावा बादले बंतो गहद नवाड़वा. Oh,